To jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, wtorek, 14 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający skalę podwyżek akcyzy na alkohol w kolejnych latach. Kilkunastu cudzoziemców zawróconych na lotnisku Chopina w Warszawie. W czterech przypadkach dane podróżnych figurują w systemach jako osób niepożądanych na terytorium państw strefy Schengen. Krakowskie targi książki coraz bliżej, będzie w czym wybierać. Od kryminału po literaturę piękną, obyczajową, reportaż, literaturę dziecięcą. Będą nowe regulacje w kwestii spadku i zwolnień lekarskich. Odpowiednie projekty przyjął rząd. Zajął się też tak zwanym podatkiem cukrowym i akcyzą. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Co przewidują rządowe projekty? W przypadku zwolnień lekarskich po zmianach będzie możliwe na przykład sporadyczne odpisanie na e-maile czy odebranie telefonu od przełożonego. Umożliwiona zostanie też praca na L4, ale będzie to dotyczyło tylko tych sytuacji, w których pracownik jest zatrudniony u co najmniej dwóch pracodawców i wykonuje różne prace. Zmiany będą też dotyczyły takich innych codziennych czynności, podkreśla Adam Szłapka. Wyjście do apteki czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, które często skutkowało utratą świadczeń, po prostu nie będzie taką utratą skutkowało. Rzecznik rządu zapowiedział też, że te zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i wtedy również zostanie zmieniona wysokość niektórych podatków, w tym cukrowego. Cena na przykład za półlitrową butelkę coli wzrosłaby z 4,75 zł do 5,30 zł. I od przyszłego roku wzrośnie też stawka akcyzy na alkohol. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Na razie nie widać szans na zakończenie sporu dotyczącego praworządności, ani na minimum porozumienia w tej sprawie. Tak uważa Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Komentator podkreśla, że obie strony politycznego sporu nie dążą do porozumienia, wręcz okupują się na swoich pozycjach. Dzisiaj nie ma widoków, żeby tutaj dojść do choćby minimum porozumienia, gdyż każda ze stron ma własną wykładnię legalizmu. Te wykładnie są wiarygodne dla poszczególnych elektoratów. No i tak się można przerzucać w nieskończoność, tylko że zapewne nigdzie w ten sposób do żadnych rozwiązań nie dojdziemy. Prezydent Karol Nawrocki, wręczając dziś nominacje sędziowskie, mówił, że sędziowie muszą służyć Polsce, szanując konstytucję i ustawy przyjęte przez Sejm oraz podpisane przez prezydenta. Stwierdził też, że podział na neosędziów i paleosędziów to przykład łamania polskiego prawa. Słowa prezydenta skrytykował premier Donald Tusk, który przypomniał, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i wcześniej minister Adam Bodnar starają się odbudować niezależny wymiar sprawiedliwości, wolny od politycznych nacisków. 14 cudzoziemców z odmową wjazdu do Polski, a podczas weekendowych kontroli granicznych na lotnisku Chopina w Warszawie funkcjonariusze nie wpuścili cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków uprawniających do pobytu w Polsce. Od braku wymaganych dokumentów pobytowych po niezgodność celu przyjazdu z deklarowanym. W kilku przypadkach cudzoziemcy wykorzystali już dopuszczalny okres pobytu na obszarze strefy Schengen. W czterech przypadkach funkcjonariusze ujawnili, że dane podróżnych figurują w systemach informatycznych jako osób niepożądanych na terytorium państw strefy Schengen. Mówi Dagmara Wielec z Nadwiślańskiej Straży Granicznej. Decyzje odmowne otrzymało 7 Gruzinów oraz obywatele Afganistanu, Wietnamu, Azerbejdżanu, Arabii Saudyjskiej, Albanii, Ukrainy i Mołdawii. Spotkania z autorami, premiery książek, wspólne czytanie i setki wydawców, a w Krakowie ostatnie przygotowania do 28 Międzynarodowych Targów Książki. Co roku odwiedza je ponad 50 tysięcy osób. Jest około 500 wydawców. Każdy rodzaj literatury znajdzie reprezentację na Targach Książki. Od kryminału po literaturę piękną, obyczajową, reportaż, literaturę dziecięcą, fantastykę, komiksy. Będą także gry planszowe i wystawcy gier planszowych. Jak dodaje komisarz targów Małgorzata Downa, będzie dodatkowa hala. Już od wczoraj buduje się trzecia hala namiotowa Karpaty o powierzchni 3000 metrów, w której także będą odbywać się spotkania z autorami i będą również wydawcy z książkami. Czekamy na wystawców, którzy już od poniedziałku, wtorku będą budować swoje stoiska. Targi książki w Krakowie rozpoczną się za tydzień w czwartek. Patronem jest Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 18 zalecane jest normalne korzystanie z prądu. To był serwis Trójki.

byle co. Ale ile chcę. Nawet lubię mój pusty dom. Grali nam, ja nie skarżę się, nie to nie, spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie, nie jest źle, ja wiem. Że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest ta. Dzisiejszą tonację trójki rozpoczęło nagranie z głębokiego archiwum Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, witamy. Katarzyna Firstowitkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Mec przed mikrofonem i Urszula Dudziak. Tak jest. Dzień Pamiętasz, dobry. Który to rok? 60. Może drugi. Albo trzeci. Albo coś takiego. Szanowna Urszulo, chciałem na początek złożyć oświadczenie. Tak. Ponieważ powszechnie wiadomo, że masz wcale nie 82, a 28 lat, mówisz w tempie karabinu maszynowego i posiadasz niepobity i nigdy nie będzie pobity rekord podziękowań na Fryderykach, które trwały 12 minut. A dzisiaj mamy do zrobienia bardzo ważną rzecz, mianowicie przedpremierowe pokazanie muzyki i tekstów swojej nowej płyty. Pozwolisz, że będę bił cię po łapach, jak będziesz za dużo gadać. Bardzo cię proszę. Na wszelki wypadek wyłącz mi telefon, bo może bicie nie pomoże. Posłuchaj, zaczniemy za chwilę od utworu, który otwiera płytę. Mówią mi, i tak naprawdę ja troszkę wiem, ale ponieważ ty mówisz znacznie piękniej i w dodatku musimy cię ograniczać, to po prostu mów, Uleniu. Pożyczyłem sobie to od Jasia Smoczyńskiego. To tak można mówić do ciebie, Uleniu? Bardzo Ulenia. Proszę, bardzo dobrze. Mi się podoba. Dobrze, bo historia mówią mi jest... Jak zresztą większość historii na tej płycie, niezwykła. A płyta nazywa się, no nie byle jak, bo Ulanowa. Tak jest, przez V. Przez V. Tak. Ja bym ją nazwał Ula taka sama, a nie Ulanowa, ale dobrze, bo ty jesteś po prostu taka sama. Historia mówią mi, to jest taka historia o kimś, kto jest w chmurze. Pochmurny dzień, pochmurne serce, pochmurna dusza. I ja mówię, rozchmurz się, będzie lepiej, albo już jest lepiej. Bo najlepiej w takich sytuacjach mówić sobie, to przemija. Już czuję się coraz lepiej jest coraz jaśniej. Jest pięknie, życie jest cudowne. Wszystko minie za chwileczkę. To jest taka terapia. Mówiąc szczerze, kiedy usłyszałem, że historia zahacza o Airto i Florę, to trochę umarłem, więc może się pochwal, co? No bo ja... to było tak, że to nagranie, znaczy wersja inna trochę, jest na płycie Urszula, która została wydana przez Clive Davisa, na Ariście. I ja byłam bardzo dumna z tego utworu, bo w ogóle generalnie to byłam całe życie zapatrzona w Urbaniaka, w jego kompozycje, niezwykłe zresztą, fantastyczne. I ja przy nim, taka mała myszka, gdzieś tam się chowałam w kącie i grałam na keyboardzie i sobie tam coś nuciłam pod nosem. I wyszedł mi fajny utwór, taka bossa nova. I Michał mówi, o, to jest nawet fajne. I nawet fajne. I nagraliśmy to. I ja, to bardzo fajnie wyszło. Wtedy mieliśmy świetny zespół amerykański. I właśnie była Flora Purim i Airto w Nowym Jorku i oni zawsze do nas zaglądali. Zresztą Joe Zawinul, Wayne Shorter, Jaco Pastorius. To był dom otwarty nie tylko dla polskich artystów, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku, ale też tej śmietanki. Ale w dalszym ciągu jestem poruszony, jak słyszę. Oni zawsze po prostu zaglądali do nas. Tak. I zaglądnęli, usłyszeli bossa nowe. Tak. Ja mówię, słuchaj Flora, chciałabym ci coś puścić. I Zajerto przyszli do nas. I jak usłyszeli ten utwór, i bardzo się podobało Florze, i Zajerto mówi, przypomina mi to, Jean Gilberto, czy tam Hermeto Pascoal, coś wymienili artystów brazylijskich, że to jest w ich stylu. I bardzo im się to podobało. No dla mnie to było jak miód na serce, naprawdę. Ja byłam zaskoczona, to znaczy zaskoczona, no byłam też, ale właśnie czekałam na taką fajną opinię i dostałam. Mówią mi wersja 2025. To już długo trwa ten mój smutek i w mej głowie szara mgła. Może to jest tylko dziwny sen, przejdzie szybko jak modowy trend. Mówią mi, nie panikuj, rozkurz się. Mówią mi, jutro będzie nowy dzień. Dobre wspomnienia to wspaniały lek. Przytul mnie. Thank you. nie panikuj, rozkurz się. Mówią mi, jutro będzie nowy dzień. Trójki słuchamy przedpremierowo płyty Ula Nowa. Przedpremierowo dlatego, że artystka zażyczyła sobie, że płyta ma się ukazać, jeżeli się uda, w urodziny, tak? Tak, tak. To trzymamy kciuki, żeby się absolutnie udało. Tak. Widok z okna. Kolejna historia. W ogóle jakaś południowa Francja. Walk away. Astrolog. Co tam jeszcze? No, opowiedz. Powiedzieć tą historię tak, całą? Oczywiście. No może nie całą, ale tak. Ale szybciutko. Szybciutko. Dobra. 96 rok. Leszek Beres, świetny astrolog, mówi do mnie tak. Przeczytałem twoje gwiazdy i najlepsze miejsce do mieszkania dla ciebie to jest południowa Francja. A wtedy mieszkałam w Nowym Jorku oczywiście. No ja mówię, jak to południowa Francja? No jak, co ty wymyśliłeś z domu? I jakiś czas potem jestem z Walk Away w Aix-en-Provence. Gramy festiwal, a właśnie otwieraliśmy dla Stan Getza wtedy festiwal. I mieszkaliśmy u właściciela tego festiwalu. Piękna willa. Ja sobie siedzę na tarasie. Piję sobie winko. Patrzę naokoło. Pole lawendowe, kwiaty, cykady słyszę. Las piękny. Jestem w raju. I tak myślę sobie, o, może to jest to. Jakiś czas potem mam farmę, teraz, mówię na dzień dzisiejszy, na Podlasiu. Siedzę na tarasie, Boguś, mój partner, którego kocham nad życie, zasiał mi, posadził właściwie lawendę. Mam piękne kwiaty, naokoło las. I tylko już winka mi nie brakuje, ponieważ nie piję. Już wypiłam dosyć dużą ilość, ale wystarczająco. I jestem na Podlasiu w mojej Francji południowej. I wyciągnęłaś tekst z szuflady. Tak, wyciągnęłam tekst z szuflady, ale w ogóle najpierw wyciągnęłam kompozycję. I mówię do Jasia Smoczyńskiego, mówię, Jasieńku, może byś tam poprawił harmonię albo coś wymyślił, bo może to jest fajne. Jak on to usłyszał, powiedział, wiesz co, to mi przypomina kompozycję Theloniusa Monka. I on mówi, co? Możliwe coś takiego jest? On mówi, tak, tak, Ulenio. I nic tam, to znaczy pięknie to gra. I tak powstał widok z okna, czyli ja patrzę przez okno na mojej farmie na Podlasiu. Widok za oknem mnie rozczula, uczuciem błogości mnie otula. Rytm czasu o nic mnie już nie pyta, wciąż gra. Gdzieś chmury malują sen na niebie, dzień budzi się znowu i bez ciebie. Na stole jest tylko jedna kawa, nie dwie. spoglądam na ogród mej młodości. Wciąż szukam tej wielkiej mej miłości. Wiem, że ona jest gdzieś niedaleko, tuż, tuż, tuż. Czy to jest ten pan, co był w tramwaju i co dzień jest w tym samym ubraniu? Już sama się gubię w moich myślach. Muzyka się absolutnie zestarzała, ale tekst troszkę nieaktualny. I tak, właśnie nieaktualny. I chcę tutaj zaznaczyć, że nie czekam na wielką miłość, ponieważ jestem w ogrodzie wielkiej miłości teraz, właśnie w tym moim okresie życia. Ale moja koleżanka powiedziała, o, wiesz co, Ula, to jest o mnie. Ale nie powiem, o kogo chodzi. To wracamy teraz do utworu Jade. To też jest trochę nowojorska historia, prawda? Tak, Jade. Agnieszka Osiecka przyjeżdżała do Nowego Jorku, przyjaźniła się bardzo z Elą Czyżewską i wpadała do nas też, za każdym razem, jak była tam. I często tak wrzucała na stół teksty, mówi, Uluś, napisz coś do tego. No to ja się gdzieś tam chowałam w kącie i coś tam do tego wymyślałam. No i tak powstała piosenka Jade. Jade właśnie, co to jest Jade? Jade to jest taki zielony, szlachetny, bardzo piękny kamień. I to mi się trochę kojarzy z Marylą Rodowicz, która właśnie mówiła, wsiadamy do pociągu, bierzemy kamień do ręki i tak dalej. Także ja myślę, mi się strasznie podoba ten utwór. A najbardziej mi się podoba, jak śpiewa Kamil Bednarek. On zrobił z tego po prostu perełkę. No i Mika. Mika cudownie rapuje też. I dodajmy, bo myślę, że to przy każdym utworze trzeba by było mówić, że Jan Smoczyński jest tej płyty nie tylko dobrym duchem, ale znacznie więcej. Oczywiście, produkuje on wszystko, tak pieści, głaszczy. No po prostu on jest mistrzem w takim obrabianiu, pięknym szlifowaniu talentów. Ja przed każdą piosenką będę jeszcze mówił tylko tak Ian. Dobrze. Bardzo proszę. Żeby miał, bo mu się, tak. Mu się należy. Jade. Jade has been my stone since I was 16. Jade, the color of love, meadows evergreen, meadows ever sun. Oh, to the unseen. My heart filled with dreams, caressed and beautifully rest. Cannot rest, the gloriousness, the goddessness, the primal female wonderment, imagination at its best, on the quest. I believe in this new time, all that's toxic must be left behind. At times I've been blind and I claim my power and bind to the energy divine. To start leading, teaching me all of humility. Ego needs can be fleeting, leaving me seething. Sometimes I'm so overwhelmed, I start breathing. Tak sobie myślę, że gdyby w nieprawdopodobnym przypadku, że ktoś dopiero musi poznać Urszulę Dudziak, bo mieszkał na bezludnej wyspie, myśląc, że jeszcze wojna ciągle jest albo coś takiego, to płyta Ulanowa wcale by nie była zła, bo tu jest troszkę twoje CV muzyczne całe, prawda? Jak sobie pomyślimy, że za chwilę będzie Ulatrix jeszcze na przykład. O Jezu, puścisz no to? No oczywiście. Matko Jak bym mógł tego nie puścić? Chciałem zacząć od tego, ale zdecydowałem się na archiwum. Opowiedz, bo tam jesteś w jednym ze swoich żywiołów, no tylko ty i układy scalone, jak to się mówi. Ulatrix? Tak. Słuchaj, Ulatrix, to było parę miesięcy temu, miałam solo koncert z moimi maszynami. I miałam Przemka, bardzo fajnego dźwiękowca. I ja mówię teraz, i choć ja wypróbuję tutaj salę, jak to brzmi i tak dalej. I czy jest prąd? Tak, i właśnie. Ale ja byłam bez prądu, absolutnie. I zaczęłam próbować dźwięk. I zaczęłam śpiewać. I dla mnie próba dźwięku naokoło wygląda w ten sposób, że wtedy jest najlepsze granie. Nie wiem, jak rozgrzewamy się i to z zespołem, ale wtedy była coś by wyjątkowego się działo. I ja tak na tej scenie stałam sama i sama śpiewałam, improwizowałam na tych moich maszynach. I potem jak tego posłuchałam, jak mi Przemek to przesłał, ja mówię, o, z tego można coś zrobić. Puściłam to Jasiowi, oczywiście Jan Smoczyński. Właśnie, co na to dostojne studio tokarnia. No. Jasio powiedział, że to jest potencjał fajny, tylko że tu trzeba jeszcze coś pododawać. W związku z tym siedzieliśmy razem, ja przy Jasiu i po prostu rosłam, to znaczy jak na drożdżach, chociaż to było za jego udziałem, bo on robił takie fantastyczne rzeczy. Zostawił mój wokal nietknięty absolutnie, ale dodawał różne brzmienia, perkusje, jakieś po prostu nie są. Tak wyczuł dokładnie, co ja mam w duszy. Po prostu takie, jak bylibyśmy takimi papuszkami, nierozłączkami. Pięknie to wyczuł i ja uważam, że to się nadaje do czegoś tam, może do jakiegoś filmu albo do jakiejś instalacji niezwykłej z jakimiś ekranami. I to, ja nie wiem, jak ja tego słucham, to się trochę boję, ale bardzo się cieszę. Posłuchajmy, jak Jan Smoczyński wykorzystał potencjał kompozycji swoim potencjometrem. Oh, Chciałem cię ostrzec, że misja radiowa, pewnie nie jedna, utworu Latrix może zaowocować zaproszeniem na jakiś zaskakujący festiwal dla ciebie. Ja czekam na to. No, to jakby ktoś miał ochotę, to ona jest gotowa zawsze i wszędzie. Mango Dance to też Nowy Jork? Tak, oczywiście. I to była, słuchaj, to była fajna historia, bo ja nagrałam głosem, tylko głosem, takie zaproszenie, żeby zostawiać message na mojej sekretarce. Dodzwonić się do Urszuli Dudziak i usłyszeć, jak zaprasza do zostania. Tak, 757 or 745, please leave a message, don't try to hide it. I'll give you an answer as soon as I find it. I tak, i mi się to strasznie podobało, bo to kraj w ogóle taki fajnie mi to wyszło. Ale słuchaj, nagle dostaję telefony, Ula, to za długie, nie ma czasu, nie możemy zostawić wiadomości. I tak się wkurzyłam, muszę ci powiedzieć, Piotr, było mi smutno i przykro i skasowałam to. Znaczy, nie skasowałam tego, ale użyłam to właśnie, ten początek jest oryginalny i potem z tego urosło. Oryginalny z wtedy? Tak. Z Nowego Jorku, wtedy. Z wtedy. To jest pół wieku temu. Niemożliwe. Tak. This is 757-0745. 757-0745. Leave me your message, don't try to hide it. I'll give you an answer as soon as I find it. Wait for the beep. Wait for the beep. Ja usłyszałem drugą papaję przed chwilą. O, naprawdę, naprawdę. Wspomnisz moje słowa. A ponieważ przed Mango Dance nie powiedzieliśmy Ian Smoczyński, bo zapomnieliśmy, to teraz, bo nie zagramy wszystkiego, opowiedz o jego zmierzeniu się i twoim oczywiście z Bachem, bo to jest niezwykła historia w ogóle na tej płycie. To jest Mozart. Mozart, nie Bach. Przepraszam. Okej, okej. Ja tam coś walnęłam jakiegoś byka? Tak, ja byłem trochę zdziwiony, że na festiwalu pod tytułem Mozartiana trzeba było zaprezentować utwory Johanna Sebastiana Bacha, ale tak jest napisane. Wiesz co? Nie. To była taka oryginalna wersja przez sen. Okay. Niekontrolowana. Okay. Ja to zaraz poprawiłam, bo to oczywiście to jest Mozart. To było tak, że mieliśmy zaproszenie na taki festiwal do Gdańska Mozartiana. I chodziło o to, żeby się pochylić nad Mozartem, nad jego utworami. Jasiu, dla niego to graj oczywiście, i zrobił, zaranżował 4 utwory. I postanowiliśmy to nagrać. Chociaż myśmy już to grali przedtem, ale ja uważam, że to jest świetny pomysł, żeby umieścić właśnie te 4 utwory Mozarta na płycie. Ale tu już musimy poczekać na płytę, dlatego że ja się uparłem, że z uwagi na Smoczyńskiego Jana musisz opowiedzieć, musimy zagrać jeszcze Ulenię, o której już tyle mówiliśmy Ulenia, dzisiaj. Ulenia, tak. Ulenia, piękny, piękny utwór Jasia. Tu cały Jaś wychodzi w swoim całym geniuszu, wyczuciem piękna, melodii, która tak się pięknie kołysze. W ogóle ja jestem zakochana w tym utworze i w tym tytule. My ula, the one and only Ulenia, fight for joy. If just cautious me and ya, yeah. Then ya strata absolutnie, bardzo rezolutnie. Nasza drużyna w tym momencie, byłam w dole na zakręcie. Mama wyciągała swoją rękę, wtedy czułam trudną mękę. Myślałam, że ja piękne, to było wstrętne. Dawała mi nadzieję i to było piękne. Budujemy i bawimy się nareszcie, tworzymy wspólny flow, tańczymy po mieście. Piękny czas tu i teraz, w ciągłej ekstazie. Tu i teraz, obydwa nas na raz. Piękny czas, piękny czas. Płyta ulanowa ukaże się w wersji deluxe na winylu. Będzie dodatkowy utwór, który będzie inną wersją Uleni z dodatkowym wokalem. Będzie się nazywał w tonacji trójki remix. Bardzo fajnie. Nie zagramy całej płyty niestety. Opowiedz o koncercie, bo to niedługo, prawda? Tak, tak, pojutrze już. I chyba mamy podwójne zaproszenie. Tak, nawet. Mamy. 16 października o godzinie 20 w Palladium w Warszawie. No ja się nie mogę doczekać. Ja jestem tak podekscytowana i... Wow. A co z nowej płyty? No, ale jeszcze z nowej płyty jeszcze nie wiem. Jeszcze cały czas główpuję. Będzie Grażynka, właśnie już jest. I zaprosiłam ją też, żeby była. I zaśpiewamy to, czego nie ma na płycie. Ale była na płycie i ja kocham Grażynkę. Uważam, że jest świetną wokalistką. My jesteśmy siostry duchowe i zaśpiewamy razem. I w ogóle... Na pewno będzie cudowna atmosfera. A będzie Ulatrix? Ulatrix będzie też. Będzie? Super. Będzie. Super. No nie wiem, czy zaś, ale będzie. Będzie. Już nie, będzie nie, i już i kropka. Już kropka, tak. Bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki za to, żeby wszystko było tak, jakbyś chciała, żeby było, bo masz absolutną siłę sprawczą. Rozdajemy teraz podwójne zaproszenie dla słuchaczy trójki. Puścimy utwór muzyczny, ale ja dopiero na końcówce tego utworu, żeby nie było wiadomo za wcześnie, powiem, co trzeba zrobić. To będzie utwór muzyczny podpisany Urszulą Dudziak. Tyle mogę na razie powiedzieć. To była tonacja trójki. Bardzo dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Męc i nasz wspaniały gość, Urszula Dudziak. We'll be right back.